Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 30 kwietnia, minęła 9. Justyna Mączka i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. 15 godzin, już tylko tyle zostało na złożenie zeznania podatkowego. Żeby to zrobić, wystarczy wizyta na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. W prezydenckiej orędzie, koncert na Stadionie Narodowym, zaczynają się obchody w rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Odaremiony zamach w Kalifornii, kolejne zagrożenie w Christchurch, o tym także w serwisie Trójki. Kilkanaście godzin, tyle zostało na rozliczenie się z fiskusem. Zaczynamy od tematu, który wiele osób tradycyjnie zostawia na później. Jakoś nie było czasu. Człowiek jest tak zagoniony w dzisiejszych czasach, że zostawia to istotne, ale zostawia to na sam koniec. Lepiej wysłać PIT w terminie, bo w przeciwnym razie zapłacimy karę sięgającą zwykle kilkuset złotych. Żeby się rozliczyć, można odwiedzić Urząd Skarbowy. Składam dla znajomego 1% podatku, także sama osobiście wolę to załatwić. A kto woli przez internet, powinien zajrzeć na podatki.gov.pl. Tam jest nowy system Twój PIT, podpowiada Konrad Zawada z Izby Administracji Skarbowej. Jeżeli mamy złożyć tylko PIT 37, to możemy skorzystać z tego systemu. Ten system między innymi ma taką funkcję, że w zasadzie jeśli ktoś się do niego nie zaloguje, nie skorzysta, to automatycznie za nas złoży zeznanie. A w systemie trzeba zwrócić uwagę na to, co klikamy, wyjaśnia Paweł Jurek z Ministerstwa Finansów. Jest jeden bardzo istotny wyjątek. Otóż jeśli się zdarzyło, że ktoś wszedł do naszego systemu Twój e-PIT, zobaczył swoje zeznanie, a właściwie propozycję, którą przygotowała Krajowa Administracja Skarbowa, a następnie skorzystał z opcji odrzuć, to oznacza, że w ten sposób wręcz zadeklarował się, że musi złożyć deklarację w sposób całkowicie samodzielny. Na pewno warto się zalogować do systemu, żeby sprawdzić, czy wszystko z naszym PIT-em jest w porządku. Druga ważna kwestia to możliwość wskazania organizacji, której przekażemy swój 1% podatku. Podsumowanie 15 lat obecności Polski w Unii Europejskiej to główny temat wieczornego orędzia prezydenta. Szef gabinetu Andrzeja Dudy Krzysztof Szczerski mówił na naszej antenie, że będzie też odniesienie do bieżącej polityki europejskiej i zbliżających się eurowyborów. Minister Szczerski w salonie politycznym Trójki oceniał, że ogólna ocena członkostwa naszego kraju w Unii jest pozytywna. Podjęliśmy słuszną decyzję 15 lat temu i ważne jest także to, że tak jak członkostwo w NATO, tak członkostwo w Unii Europejskiej utrzymaliśmy wokół tego zgodę narodową. Większość Polaków, zdecydowana większość i cieszy się z członkostwa w NATO i cieszy się z członkostwa w Unii Europejskiej, więc to co było dorobkiem tych lat akcesji zostało utrzymane po tych 15, po tych 20 latach. Nadal jesteśmy euroentuzjastami i NATO entuzjastami. Z sondaży wynika, że ponad 91% Polaków jest zadowolonych z obecności Polski w Unii Europejskiej. Muzyczne duety i nieznane dotąd aranżacje ulubionych utworów z ostatnich 15 lat. Do tego animacje 3D na wielkoformatowych ekranach i pokazy akrobacji powietrznej. Wieczorem przed Stadionem Narodowym koncert Gramy dla Europy, organizowany w rocznicę przystąpienia Polski do wspólnoty. Zaprasza dyrektor Narodowego Centrum Kultury Rafał Wiśniewski. Z 30 na 1 maja mamy koncert na Błoniach PGE Narodowe. Tam zaprosiliśmy wybitnych polskich artystów i muzyka jest pop, rock, ale również znajdą się elementy hip-hopu, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Na scenie zobaczymy m.in. Muńka Staszczyka, Darię Zawiałow, Bednarka, ale też Golec Orkiestrę, czy Margaret, czy grupę Enej. W sobotę na Placu Piłsudskiego z kolei podczas koncertu Chórem za Europą usłyszymy najpopularniejsze utwory, które trafiały na listę przebojów Trójki w ostatnich 15 latach. Polskie Radio jest patronem medialnym tych obchodów. A w serwisie teraz informacje z zagranicy. To mogło być zagrożenie kolejnym zamachem w Christchurch. Policja w tym mieście aresztowała mężczyznę. Według lokalnych mediów zgłoszenie dotyczyło zagrożenia bombowego. Na miejsce wysłano saperów i służby ratunkowe. Wprowadzono też strefę zakazu lotów. Aresztowany 33-letni mężczyzna jest teraz przesłuchiwany. W nowozelandzkim mieście Christchurch w marcu tego roku doszło do ataków na meczety. Zginęło w nich 50 osób, a kilkanaście zostało rannych. Amerykańskie władze poinformowały o udaremieniu ataku terrorystycznego w Kalifornii. Podejrzanym o próbę jego przeprowadzenia jest weteran wojny w Afganistanie, który przeszedł na islam. Szczegóły zna nasz korespondent Marek Wałkuski. Podczas konferencji prasowej w Los Angeles przedstawiciele FBI poinformowali, że 26-letni Mark Steven Domingo planował zamachy w kilku miejscach w południowej Kalifornii. Jego celem mieli być biali nacjonaliści, Żydzi, kościoły i bazy wojskowe. Według aktu oskarżenia Domingo zakupił kilkaset gwoździ, które miały służyć za szrapnele w ładunkach wybuchowych. Został zatrzymany w wyniku prowokacji policyjnej. Aresztowano go po tym, jak odebrał od tajnego agenta FBI przesyłkę, będąc przekonanym, że znajduje się w niej bomba. Mark Steven Domingo służył w Afganistanie od września 2012 do stycznia 2013 roku. Niedawno przeszedł na islam. Na radarze FBI pojawił się po tym, jak opublikował w internecie kilka wpisów, w których deklarował, że Ameryka potrzebuje wydarzeń takich jak masakra w Las Vegas w 2017 roku. Domagał się też odwetu za ataki terrorystyczne na meczety w Nowej Zelandii. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. I te informacje kończą serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po dziewiątej, pora na wiadomości sportowe w Trójce. Mateusz Fusiarz. Nie trzeba było jakoś specjalnie długo czekać, bo raptem dwa tygodnie, ale dobrze, że już dłużej nie musimy. O 21.00 pierwszy półfinał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na początek Tottenham Hotspur zagra na swoim nowym stadionie z Ajaxem Amsterdam. Holendrzy niewątpliwie są największą sensacją tego sezonu w Europie i oni ani myślą się zatrzymywać, mówi Matthijs de Ligt. To niewiarygodne, czego dokonaliśmy. Jeszcze to do nas nie dociera, ale ciągle mamy o co grać. Pokazujemy światu, że możemy wszystko. Pokazaliśmy to na Bernabeu z Bayernem, a teraz z Juventusem. Mnóstwo w nas potencjału, a jesteśmy jeszcze bardzo młodzi, a wy widzicie, jak dorastamy z meczu na mecz. Co więcej, wielu ekspertów to właśnie Ajax wymienia jako faworyta tego dwumeczu. A jakiego finału życzyłby sobie Maciej Szczęsny? Bardzo bym chciał, żeby w finale zagrał Ajax i bardzo bym chciał, żeby w finale zagrał Liverpool, ale to jest kwestia tylko i wyłącznie moich drobnych sympatii. Jeśli chodzi o Ajax, no po prostu wzbudzili mój podziw. Są jakąś nową siłą w Europie. Pojawianie się nowych sił i wywoływanie przez nie aż takiego fermentu, jaki wywołał do tej pory Ajax, jest tylko korzystne dla piłki, więc tak bym chciał. Mamy nowe mistrzynie Polski w siatkówce. Dominacja Chemika Police została przerwana, bo wczoraj złote medale zawisły na szyjach zawodniczek UKS Łódź. Po raz trzeci pokonały one w derbowym finale budowlanych, po raz trzeci w finale po tiebreaku. Nie wiemy, ile meczów będzie miał finał panów. Wiemy jednak, że ten pierwszy mecz, pełen kontrowersji, nie zostanie powtórzony. Czyli jutro Oniko w Warszawie, zamiast walczyć o drugie zwycięstwo z Zaksą, spróbuje odrobić straty. Decydująca faza rozgrywek także w koszykarskiej NBA. Minionej nocy rozegrano dwa kolejne spotkania półfinałów. Na wschodzie Philadelphia 76ers pokonała 94-89 Toronto Raptors i doprowadziła do remisu 1-1 w serii. Natomiast na zachodzie Denver Nuggets pokonali Portland 121-113 i w rywalizacji Best of Seven objęli prowadzenie 1-0. W obu tych spotkaniach doszło do dwóch ciekawych rzeczy. Filadelfia wygrała na parkiecie w Toronto pierwszy raz od 7 lat, notując w Kanadzie w tym czasie 14 porażek z rzędu. Z kolei koszykarze Denver Nuggets zaliczyli pierwszą wygraną w półfinale konferencji od dekady. Bohaterem w ekipie ze stanu Colorado był będący w świetnej formie Serb Nikola Jokic, który uzyskał 37 punktów. Zagraliśmy dobrze w obronie, ale przede wszystkim mieliśmy radość z gry. To jest najważniejsze. Mówił po meczu Jokic. W poniedziałek oficjalnie dowiedzieliśmy się, że nie nastąpią roszady na stanowiskach trenerskich w Clippers w Oklahomie. W Los Angeles na ławce pozostanie Doc Rivers, a w Thunder z Billy Donovan. Oba zespoły odpadły w pierwszej rundzie playoff. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce Jan Pachlowski. Na zakończenie propozycja dla trójkowych biegaczy na długi weekend majowy. Między Krakowem i Zakopanem w Myślenicach odbędzie się Garmin Ultra Trace, malownicza trasa i aż cztery dystanse do wyboru. 80, 51, 27 i 13 kilometrów. Zapisy na portalu ultrarace.pl. Znów o sporcie po 17 opowie już Tomasz Gorazdowski. Na północy i w centrum dość pogodnie i bez opadów, na więcej chmur, przelotne opady deszczu, lokalnie intensywne burze. W Tatrach śnieg, w czasie burz i w górach porywisty wiatr. I jeszcze temperatury. Na Podhalu dzisiaj około 10 stopni, 13 nad Zatoką Gdańską, w centrum 19, na ziemi lubuskiej do 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Majówka rabatówka w sklepach Euro. Super rabaty tylko do poniedziałku. Na przykład 55 talii 4K Ultra HD Sharp za 1790. Pralka Electrolux 6 kg, klasa A+++ za 899. Laptop Dell Intel Core i7, dysk SSD za 3199. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Tata, a lokomotyw? Ups, dobrze, że przypomniałeś. O rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie lokomotyw. Zawsze brał inne. Moja żona mówi, że lokomotyw jest najlepszy. Młody dobrze się czuje przez całą drogę. I nie przysypiam. Przekonaliście mnie. Synu, masz. Lokomotyw, pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop już dla trzylatków. Jak minęła ci droga? Super. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. A wiesz, Barbara, Co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. AGD taniej. Na przykład oszczędna pralka Electrolux 1000 obrotów, klasa A+++ za 999. Dwudrzwiowa lodówka Samsung No Frost teraz za jedyne 1490 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Życzę Państwu tak przyjemnego dnia, jaki rozpoczął się na Myśliwieckiej 357. Do południa. No właśnie, wtorkowe do południa zaczynamy. Jeśli Państwo pozwolą, zaczniemy od sprawdzenia poziomu rock'n'rolla we krwi. Dzisiaj w programie do południa polecają się Państwu Gabriela Dermetko, Anna Regulska i Piotr Baron. Polecamy Państwu także nasz program na najbliższe dni, a wśród tych propozycji, które mamy na maj, na ten wolny czas w maju, jest oczywiście Polski Top Wszechczasów. 12. edycja tego przedsięwzięcia radiowego polecają Piotr Metz, Marek Niedźwiecki, Piotr Baron i Piotr Stelmach. W takiej kolejności będziemy się z Państwem spotykać. No i proszę nie zapomnieć, 2 maja bawimy się razem, wspominamy i śpiewamy wspólnie polskie piosenki. Drugi dzień maja od godziny 9 zaczynamy 12. edycja Polskiego Topu Wszechczasów. A jeśli chodzi o mój prywatny top w mojej głowie, to zespół T-Love zawsze jest bardzo wysoko. No a dorzućmy jeszcze do tych środków komunikacji kolejkę podmiejską. Mam nadzieję, że Państwu przypadnie do gustu. To niegdysiejsze pierwsze miejsce listy przebojów programu trzeciego. Oh, she'll never be the same. No tak, dziękuję Państwu za wszystkie listy i wiele osób teraz przywiązanych trochę do radioodbiornika, dlatego że ten utwór, który kiedyś był numerem jeden, listy przebojów programu trzeciego, ciągle wzbudza Państwa wielkie emocje. Graffiti on a Train. To był zespół Stereophonics. No i co, żeby można było głosować na nowe utwory, to mamy taki zestaw, a w tym zestawie między innymi Brian May. The revelations of New Horizons may help us to understand better how our solar system was formed. Dużo dzisiaj pytań do prowadzącego do południa. Będę się starał na te wszystkie pytania Państwa odpowiedzieć. Odpowiadam natychmiast na to najbardziej Państwa nurtujące. Czy będzie dzisiaj Agata Karczewska? Otóż odpowiadam stanowczo nie, dlatego że uprzedził mnie mój poranny kolega i Agata śpiewała w programie trzecim przed godziną ósmą.

trzeba było średnio zapłacić 5,18 zł za litr. I teraz mamy taką sytuację, że wczoraj prezydent Trump zaapelował do OPEC o zwiększenie wydobycia. Czyli jest pewna szansa, że te ceny może spadną. Wie pan, to co robi prezydent Trump na rynku ropy, to nawet trudno komentować, bo to jest jakiś król chaosu. Wzrost cen ropy, z którym mieliśmy teraz do czynienia, to był efekt między innymi tego, że Stany Zjednoczone wprowadziły embargo na import ropy z Iranu i zagroziły wszystkim krajom, które będą importować, że obejmą je sankcjami. I część krajów otrzymała takie krótkoterminowe zwolnienie. Ono właśnie w maju mija i w związku z czym zapanował lęk, że to będzie oznaczało, że ceny pójdą w górę. Ceny pójdą w górę i poszły. No one pójdą o tej porze roku w ogóle w górę, bo to jest pora roku, kiedy więcej paliwa potrzeba. I żeby temu zapobiec, właśnie prezydent Trump. No właśnie, a prezydent Trump teraz stwierdził, że repa jest za droga i zadzwonił do OPEC i powiedział: OPEC, ty obniż te ceny, bo one są za wysokie, zwiększ wydobycie, bo są... No więc wie pan, teraz to jest przedmiotem żartów, bo okazuje się, że on do nikogo nie dzwonił, z nikim nie rozmawiał i właściwie to jest ta polityka taka, nie bardzo wiadomo jak ją traktować, czy to jest żart, no bo to jest właściwie tweet prezydenta: OPEC, ty zwiększ wydobycie. No, wie pan, nie ma w tej chwili wyraźnie... Taka zabawa w kotkę i myszy. Tak, bo to jest mowa, bo prezydent Trump mówi, że Arabia Saudyjska jest tak zależna od Stanów, że będzie robiła to, co on im każe. Arabia Saudyjska jest zainteresowana wysoką ceną ropy, dlatego że $85 za baryłkę to jest dla niej optymalna cena. To jest zarobek, prawda? Panie Adamie, 15 lat w Unii Europejskiej. Co pana satysfakcjonuje najbardziej? Ale przedtem ja powiem. Mianowicie, ja cieszę się z dróg, strefy Schengen, no i cieszą mnie te 110 miliardy euro netto, jakie otrzymaliśmy. Aha, czyli rozumiem, że gdyby się okazało nagle, że już będziemy tym płatnikiem netto, to już pana radość spadnie. No to jest niestety takie podejście do Unii Europejskiej jako takiej troszeczkę, to któryś z polskich polityków powiedział, że to jest wyciskanie Brukselki. Natomiast mówiąc poważnie, no to ten bilans, tego się nie da chyba przeliczyć tak na pieniądze, bo oczywiście, to na pewno. Bo to każdy ma jakiś na swoim horyzoncie coś, co powstało dzięki Unii Europejskiej. Ja jeżdżąc po Polsce zwracam uwagę na takie tabliczki wszędzie są, że coś powstało z funduszy unijnych. I tych tabliczek jest bardzo dużo. Ale te tabliczki są wszędzie. Już mi się zdarzało widzieć w jakiejś restauracji na krzesłach takie tabliczki, że się okazywało, że firma została dofinansowana. Ja widziałem kiedyś gospodarstwo rolne, gdzie była na stodole taka tablica, bo się okazało, że rolnik dostał dopłatę na jakąś modernizację gospodarstwa. W związku z czym ten skok cywilizacyjny, jaki Polska dokonała w ostatnich latach, on w dużym stopniu wynika i z funduszy unijnych, ale również pewnej cywilizacyjnych zmian kultury prawnej, tego, że w tej chwili mamy tą możliwość, że tak powiem, funkcjonowania w pewnym systemie przewidywalnych, pewnych reguł, pewnego i sądownictwa unijnego i tego, że te dyrektywy musimy wcielać w życie, to nas wiąże i jako wspólnota mamy większe szanse, niż byśmy mieli je indywidualnie. Ale proszę powiedzieć, co pana satysfakcjonuje najbardziej? To jak panu powiedziałem, no to mówię, że jak jadę samochodem, to mnie drogi, jak jadę pociągiem, to pendolino i zmodernizowane, jak jeżdżę tramwajem po mieście, to tramwaje, to są wszystko inwestycje finansowane z funduszy unijnych. Cyfrowy krawiec, trener chatbotów, pasterz robotów i menedżer śmierci cyfrowej. To tylko wybrane przykłady zawodów przyszłości, które powstają w odpowiedzi na pojawienie się w naszym świecie sztucznej inteligencji. Czy tak zapewne będzie? No wie pan, jak będzie, to się przekonamy, natomiast... Kto to jest trener chatbotów? To jest trener chatbotów, to jest ktoś... W ogóle chatboty to jest taki program komputerowy, który potrafi jakby imitować człowieka w sieci, również są chatboty takie telefoniczne, gdzie pan dzwoni, jeżeli coś, co jest przewidywalne dla tego programu, to on może pan zacząć rozmawiać z kimś po drugiej stronie, będzie miał pan wrażenie, że to jest człowiek, a to program komputerowy, który po prostu będzie panu zadawał pytania, słuchał pana odpowiedzi i podawał informacje. To już się dzieje. My często nawet nie wiemy, że rozmaite centra telefoniczne w rzeczywistości obsługiwane są przez roboty, ale tych rozwiązań związanych ze sztuczną inteligencją będzie masa i rzeczywiście trudno sobie je wyobrazić nawet dzisiaj. Będą zabierać nam pracę? No wie pan, ja sobie jestem w stanie wyobrazić jakiś program komputerowy, który, jeżeli radio będzie w przyszłości istniało jeszcze... Będzie. To tego akurat nie jestem pewny. A ja I wie pan, no i pewnie jakiś program komputerowy, który będzie prześledzi w internecie, co w danej chwili jest najbardziej interesujące i jakoś zaaranżuje taką rozmowę dwóch głosów i nawet się słuchacze może nie orientują. Co zastąpi już za 2 lata plastikowe sztućce czy talerze i tym podobne? W Rzeczpospolitej czytamy, że karierę robi teraz już biotrem, czyli na przykład talerze z otrąb. One wytrzymują podobno 5 godziny. Tak. I gorącą potrawą. To już mi się zdarzyło, bo to nie jest jakaś specjalna nowość. To jest przede wszystkim reakcja na przepisy te ograniczające stosowanie tych jednorazowych opakowań, tak, i tych naczyń plastikowych. Rzeczywiście to jest jakiś koszmar, jak się człowiek wszędzie gdzieśkolwiek ruszy. Teraz w czasie majówki pewnie będzie wiele osób grillowało, no to oczywiście te talerzyki plastikowe, widelczyki, to wszystko to potem się wyrzuca gdzieś w worze do lasu. Tego wszystkiego jest rzeczywiście koszmar jest. Więc coś musimy z tym zrobić, bo po prostu utoniemy w tych plastikach, w tych śmieciach i no i oczywiście takie biodegradowalne naczynia, no nie wiem na ile one będą użytkowo wygodne, ale na pewno będą bezpieczniejsze dla środowiska. Za 2 lata wchodzą te przepisy. No właśnie, już niektóre firmy zadeklarowały, że się wycofują z plastikowych opakowań. O prezentach komunijnych mówiliśmy wczoraj, natomiast przypomnę, coraz częściej są modne przyjęcia komunijne organizowane w modnych lokalach. Takie przyjęcie kosztuje czasami jak duże wesele. Tak, no ja wie pan, jak ma pan dużą rodzinę i jest obyczaj, żeby tą rodzinę zaprosić, no to i oczywiście koszty są takie jak wesela, no bo to jest po prostu zwyczajnie impreza właśnie, którą może zaoferować panu jakaś gastronomia. No, to, ale jest to przesada, przyzna pan. To wie pan, w ogóle ta obrzędowość związana z komunią jest taka trochę, Kościół z tym trochę walczy, trochę nie walczy, bo to jest oczywiście, wie pan, również prowadzenie do takich sytuacji dosyć trudnych dla ludzi, których na takie rzeczy nie stać. Dzieci się tym licytują, bo dzieci trochę nie zdają sobie sprawy z tego wszystkiego, więc później jest te prezenty jakieś nieprawdopodobne, te przyjęcia, no nie słyszałem o przypadkach, gdzie w ogóle jakąś taką limuzyną luksusową, właśnie weselną, dziecko jest podważone do kościoła. No, to jest jakieś te stroje takie jak księżniczek i książąt. No, ale no niestety Kościół nie potrafi z tym sobie poradzić. Dziękuję bardzo. Adam Grzeszak i Wiktor Legowicz. Do jutra 9:30. Autopromocja. Kometa, moja słodka europejska ojczyzna.

To już tylko chwila do kolejnych spotkań z muzyką Knopflera w Polsce, a to z płyty Sailing to Philadelphia. What it is? Sailing to Philadelphia. Moja ulubiona solowa płyta Marka. Może dlatego, że wtedy przyjechał do Polski, by promować tę płytę i mieliśmy okazję do spotkania. A mówię mieliśmy, bo byliśmy na tym spotkaniu z Knopflerem wspólnie z Piotrem Stelmachem. Mark cudownie opowiadał o swoich gitarach, a także o tym, jak wymyśla różnego rodzaju historie, siedząc na lotniskach, czekając na kolejne samoloty, a potem jeszcze w prywatnej rozmowie rozmawialiśmy o miksach i myślę, że nikogo nie zbulwersuje to, co powiem teraz. Nie tylko rozmawialiśmy o tym, co najlepiej miksuje się z sokiem jabłkowym. Na spotkania z Knopflerem niebawem znowu w naszym kraju i wiem, że słuchacze Trójki już zaopatrzeni w bilety i wybierają się i do Krakowa, i na Pomorze. Mark Knopfler w Trójce, What it is, z płyty Sailing to Philadelphia, dziś w programie Do Południa. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. To był Krzysztof Zalewski, a teraz u nas Trójkowy detektyw i Katarzyna Cygler. Szanowni Państwo, do czego nie służy małżeństwo? Teoretycznie na pewno nie do tego, żeby się nawzajem wykańczać. Jednak biorąc pod uwagę zmienne na przestrzeni czasów, kultur, cywilizacji, wydaje się, że jedyną właściwą odpowiedzią jest to zależy. Ponieważ przez stulecia małżeństwo służyło osiągnięciu konkretnych celów, w sferach rządzących było to mnożenie majątku, poszerzanie strefy wpływów i potomstwo, by mieć wpływ na to, co dalej. Dotyczyło to wszystkich stanów, ale w wypadku książąt, księżniczek, królów i królowych sprawa była bezdyskusyjna. Wśród polskich książęcych małżeństw zawartych w ramach strategii krótko- i długofalowej rodów pojawiło się takie, w którym zaskakujące szczęście poprzedziło tragedię. Mianowicie w rocznikach i kronikach staropolskich pojawia się motyw tajemniczej, niewyjaśnionej śmierci Ludgardy, pierwszej żony przyszłego króla Polski Przemysła II. W 1273 roku plus minus 13-letnia Ludgarda i 17-letni Przemysł zgodnie z decyzją swoich opiekunów wzięli ślub. I co było zaskakujące, podobno od razu zauroczyli się sobą, a z czasem stali się kochającym małżeństwem. Co więc spowodowało, że 10 lat później Ludgardę znaleziono martwą? Prosty lud wkrótce po jej śmierci zaczął układać pieśni o zbrodni, a Jan Długosz, 15-wieczny kronikarz, w ogóle nie miał wątpliwości, że to było morderstwo na zlecenie jej własnego męża. Dlaczego? Dla księcia i całego zaplecza osobowego, które za nim stało, Ludgarda zaczęła być przeszkodą w zdobyciu kolejnych wpływów i korony. W dodatku Przemysł musiał mieć męskiego potomka, a żona konsekwentnie nie zachodziła w ciążę, więc ówcześni specjaliści okrzyknęli ją bezpłodną. Sprawa była jasna. Zdecydowanie opłacało mu się zmienić żonę na inną. Tymczasem Ludgarda wzięła sobie do serca słowa przysięgi małżeńskiej i chciała, by zostali razem. Zupełnie nie pojmowała biznesowego aspektu tego typu małżeństw, więc podobno nawet jej własny spowiednik oraz pozostali przyjaciele księcia próbowali nakłonić ją do rozwodu, przemówić do rozsądku, a ona nic, wciąż twierdziła, że małżeństwo to rzecz święta. Była zdrowa, w świetnej kondycji i nagle umarła. Pogrzeb zrobiono błyskawicznie, a przyczyn śmierci nie szukano. Jednak lud śpiewał swoje pieśni w karczmach, na jarmarkach. Podobno nawet Przemysł wysyłał swoich ludzi, by uciszali co głośniejszych bardów. 12 lat później, w 1295 roku, Przemysł został królem Polski. Jednak rok później, w środę popielcową, został zamordowany. Zwykli ludzie uważali, że to sprawiedliwości stało się zadość, bo prawdopodobnie w spisku brali udział margrabiowie branderburscy, polscy oraz trzecia żona Przemysła. Chodziło rzecz jasna o interesy, a wraz z Przemysłem linia wielkopolskich Piastów wymarła. Został pochowany w katedrze poznańskiej, a 70 lat potem, w marcową niedzielę, w katedrę strzelił piorun, zupełnie niszcząc jego grób. Lud uznał, że to kolejny znak i nikt grobu Przemysła II nie chciał odnowić. Co się wydarzyło tego tragicznego dnia 1283 roku, nie wiemy, ale na wszelki wypadek może lepiej nie mieszać miłości i interesów. Dobrego wtorku. Trójkowy detektyw. Mówiła Katarzyna Cygler, dziękujemy bardzo i do usłyszenia za tydzień. Most of us hiding.